Дзяміт і Кузьма. Гаварыў Кузьма Дзяміду: «Эх, жыць бы пажываць, ды дабро нажываць». Гаварыў Дзяміт Кузьме: «Дай Божа, каб усё было гожа, а што не гожа, не дай Божа, бо даўно вядома, добра будзе, напрацуешся і накрасуешся, кепска будзе, нагаруешся і накукуешся». «Так-то яно так, але каб жа не ешка ды не адзежка, была б грошай поўная адзежка, а яшчэ каб на дзятла не стралец, быў бы дзяцел маладзец. Ты, братка, як той гусь, пабудзе ў вадзе не мокры нідзе». Паддзямідзіў Кузьма Дзяміда: «А ты брашы, брашы, набрашышся, прыйдзе ліха, павесішся». Падкузьміў Дзяміт Кузьму: «Ну добра, гудзьма, гудзьма, дый тут будзьма. Глянь на гарошку. Франт! Боты ў рант, галава стручком, нос кручком». «Яго Тадора!» — хваліла сябе сёння і ўчора. «Уй, братка ты мой! Учора ж Піліпаў Піліп так націлілікаўся, што прыпоўз да ліпы, да ліпы прыліп, а потым як закрычыць: „Была б здаровая бабуся, нікога не баюся“.